wojsk. Obecna wojna jest najbardziej krwawym konfliktem Izraela z Hamasem w historii. To był serwis Trójki. A teraz zapraszamy do wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Drodzy rodacy, szanowni państwo. 15 października wybraliśmy swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Wybory parlamentarne przebiegały w tym roku pod znakiem rekordowej frekwencji. Ponad 74% uprawnionych wzięło udział w głosowaniu. To znakomity wynik. Rekordowa frekwencja wyborcza potwierdziła, że demokracja w Polsce jest dzisiaj silniejsza niż kiedykolwiek. To wielkie zobowiązanie dla wszystkich parlamentarzystów, niezależnie od opcji politycznej, którą reprezentują. Apelowałem przed wyborami o liczny udział w głosowaniu. Jestem dumny, że wspólnie pokazaliśmy, jak bardzo zależy nam na losach naszej ojczyzny i że chcemy jako obywatele decydować o najważniejszych dla Polski sprawach. Chciałbym jeszcze raz wszystkim państwu za to gorąco podziękować. Dziękuję wszystkim wyborcom. Szanowni państwo, drodzy rodacy, za tydzień, 13 listopada, zbierze się po raz pierwszy nowy parlament. Zaprzysiężeni zostaną wówczas posłowie i senatorowie. Wybrane zostaną także nowe władze Sejmu i Senatu. To niezwykle ważny i uroczysty dzień dla naszej demokracji. Jako prezydent Rzeczypospolitej mam zaszczyt wyznaczyć marszałka seniora, który poprowadzi pierwsze obrady Sejmu. Zdecydowałem o powierzeniu tej ważnej i prestiżowej funkcji panu posłowi Markowi Sawickiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który został wybrany z listy Komitetu Wyborczego Trzecia Droga. Pan Marek Sawicki ma najdłuższy staż poselski. Reprezentuje swoich wyborców w Sejmie nieprzerwanie od 30 lat. Jako poseł, ale także minister rolnictwa, dał się poznać jako człowiek dialogu i współpracy. Dlatego jestem przekonany, że godnie będzie reprezentował w tym szczególnym dniu posłów ze wszystkich ugrupowań, a pierwsze obrady nowego Sejmu będą przebiegać sprawnie i w uroczystej atmosferze. Drodzy rodacy, szanowni państwo, w wyniku wyborów parlamentarnych żaden z komitetów nie zdobył samodzielnej większości. Dlatego niezwłocznie po oficjalnym ogłoszeniu wyników przez Państwową Komisję Wyborczą odbyłem konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami, które będą miały swoich przedstawicieli w parlamencie. To były dobre, merytoryczne rozmowy. Zarówno reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości, które uzyskało najlepszy w wyborach wynik, jak i Koalicji Obywatelskiej, która zajęła drugie miejsce, przedstawili swoich kandydatów na premiera i wyrazili wolę utworzenia rządu. W trakcie konsultacji każde ze stronnictw wyraziło przekonanie, że w nowym Sejmie zgromadzi większość konieczną do poparcia swojego kandydata, jak i przyszłego rządu w całości. Także w kolejnych dniach pojawiły się nowe deklaracje i różne pomysły odnośnie obsady najważniejszych funkcji w państwie. Te kwestie pozostają zatem wciąż otwarte. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej. To właśnie Konstytucja precyzyjnie reguluje kolejne kroki powołania rządu. Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko. Wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane. Szanowni państwo, drodzy rodacy, zależy mi na dobrej współpracy z nowym parlamentem i Radą Ministrów. Niezależnie od tego, jaka ostatecznie zostanie wyłoniona większość parlamentarna i kto utworzy rząd. Dobra współpraca jest szczególnie potrzebna w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były i będą zawsze otwarte dla wszystkich, którzy chcą współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach. Przed nami Święto Niepodległości. Mam nadzieję, że będziemy je obchodzić właśnie w duchu współpracy. Pamiętajmy, że kiedy Polska po 123 latach zaborów odzyskiwała niepodległość, także nie brakowało różnic i gorących politycznych sporów. Jednak w najważniejszych sprawach ojcowie naszej niepodległości potrafili ze sobą współpracować. Jednoczyła ich Polska. Wysłuchaliśmy orędzia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. I tak oto kończy się drugi utwór z płyty Black Star. To jest ostatni album Davida Bowiego, 2016 rok. Piękny utwór, troszkę na początek trzeciej fali, numer 43. Będziemy nawiązywać do tych świąt początku listopada. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Katarzyna Furst-Wojtkowska za sterami. Marek Pawlukiewicz czuwa nad audycją. Rafał Porzeziński. Witam wylewnie. I Marek Chorodnicz. No, zaczęliśmy od Bowiego, bo od niego bardzo wielu ze sceny lat 80. zaczęło. Z niego wielu. Tak, dokładnie. Ale cieszę się, że wybrałeś utwór Łazarz, bo to jest taka ciekawa postać. Jedyny znany nam człowiek, który umierał dwa razy, nie? Przynajmniej. No tak. Myślę, że to nawiązanie jest bardzo istotne też dla samego Bowiego, chociaż tych wątków takich tajemniczych, nawet może momentami okultystycznych na tej płycie jest sporo. Mhm. Natomiast bez wątpienia jest to jedna z najważniejszych płyt, w których artysta kreuje swoją śmierć. Mhm. Być może jedyna. Takich można byłoby jeszcze troszeczkę wymienić. Made in Heaven zespołu Queen oczywiście, jeszcze kilka. Natomiast to jest łamigłówka, to jest płyta łamigłówka, która do dzisiaj fascynuje fanów i miłośników muzyki rockowej, alternatywnej, szeroko rozumianej. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj od tego utworu rozpocząć. W Oktawie. Dosyć radosnych świąt wszystkich świąt. Ale jeszcze dwa utwory w takiej atmosferze przed nami. No, zaczniemy od Nika i Betsitsów. Through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor. Never asked to be freed. Well, sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you. Thank you. jak powiedział Tolkien ustami króla Rohanu, nigdy ojciec nie powinien grzebać swojego syna. Ten utwór powstawał chwilę po tragicznej śmierci syna Nika, ale co jeszcze bardziej dodaje takiego, no nie wiem, dreszczu przerażenia, smutku, zdumienia, niedługo po wydaniu tego utworu ginie jego drugi syn. Tak, chociaż nuta ostatnia tego utworu, mam wrażenie, tak idzie ku światłu trochę. Mam nadzieję, że tak trochę jest w przypadku Nika Cave'a. Przepiękna płyta. Jak no mówię, waiting, no więc rzeczywiście na coś czeka, żaden koniec. Kiedy wymieniałem płyty, które śmierci poświęcone są, to nie wymieniłem specjalnie tej, bo za chwilę miała zabrzmieć właśnie płyta Ghost in Nika Cave'a. To też przepiękna medytacja nad śmiercią, właściwie elegia. Taki ton elegijny bardzo mocno dominuje na niej. Jestem też w niej zakochany. Myślę, że nie tylko ja. I bardzo dobrze, że dzisiaj mogła zabrzmieć. A przed nami ostatni utwór, który zamknie nam klamrą w pewnym sensie temat śmierci. Utwór stary, chyba tak możemy powiedzieć, rok 1984. Jest to próba takiego młodzieńczego poradzenia sobie z bezsensem śmierci. Młode, zbuntowane umysły i serca próbują odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego. Myślę, że jak zwykle w takich sytuacjach jako pierwszy oskarżony pojawia się Bóg. I myślę, że autorzy tego utworu dzisiaj z pewnością mieliby nieco inne, na pewno znacznie bardziej zniuansowane zdanie na ten temat. A o jakim utworze mówimy? Depeche Mode, Blasphemous Rumors. rok 1984, płyta Some Great Reward. Niektórzy mówią, że jest to płyta, która zaczęła wprowadzać Depeche Mode już w taki bardzo poważny, mocno samplowy, mroczny czas i chyba tak jest faktycznie, ponieważ tuż po niej ukazała się płyta Black Celebration, o której jeszcze może dzisiaj trzy słowa powiemy. No tydzień temu nawet ją graliśmy. Otóż to. Kochani, szanowni państwo, mili, drodzy trójkowicze, już prawie rok Warsztat Przeróbek ma, bo prawie rok trwa cykl Trzecia Fala. No i mamy taką propozycję, żeby wejść na naszą facebookową stronniczkę Trzecia Fala i złożyć zapotrzebowanie. Już jedno spłynęło, takie niezapraszane w ogóle. Zapotrzebowanie na cover, że bardzo chciałbym usłyszeć i tutaj podajcie co. Albo napiszcie po prostu, które covery zapadły wam najgłębiej w serduszka. Będzie nam bardzo miło, bo covery to jest niewyczerpywalna studnia, można powiedzieć. Ale nawet ograniczając się do lat 80., gdzie pierwowzór powstał w latach 70., a potem powstawały przeróbki, interpretacje, możemy to nazywać na rozmaite sposoby. No tego jest całe mnóstwo i bardzo dużo, bardzo dobrych również kawałków czy utworów. No to teraz pytanie konkursowe dla Marka. Dla mnie? Twój ulubiony malarz i twój ulubiony żołnierz. Bardzo proszę, czas start. Nie wiem, ile mam czasu. No dobrze, to 6 sekund. Ograniczmy się do wieku 20. To będzie jeden z oczywiście. Mm-hmm. Malarz, dobrze, niech to będzie Witkacy, a żołnierz niech to będzie zupełnie z drugiej strony barykady pan Wołodyjowski. No proszę, myślałem, że nie pójdziesz w fikcyjne. To jeśli bym fikcyjne miał wymieniać, to podbipięte bym chyba wskazał, ale z tych prawdziwych to jednak Rotmistrz. Rotmistrz Pilecki. Ach, to jest postać, którą trzeba wymienić. A z malujących Mieczysław Wasilewski, Polska Szkoła Plakatu i Picasso. Może być? Może być. Może być. Po co to mówimy? Bo za chwilę przepiękne pastelowe malarze i żołnierze. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. Kolorach pastelowych. pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach, pastelowych. Kolorach pastelowych. Może i rzeczywiście podróże w czasie są niebezpieczne, ale przyznają państwo, że miło było się cofnąć. W ogóle paradoks pewien wiąże się z tą piosenką, bo ona pochodzi z płyty Jedynka, a tymczasem to Trójka sprawiła, że o tym nagraniu stało się głośno, jak Polska długa i szeroka. Bardzo, bardzo lubiłem i dobre same wspomnienia i skojarzenia. Poznański skład, malarze i żołnierze. Podobno zafascynowani The Smiths, czemu się nie dziwię w sumie. A żeby było jeszcze ciekawiej, to płyta Jedynka jest tak naprawdę płytą dwójką. Znaczy drugą. Tak. Drugą, tak. No, takie to historie. Tacy są figlarze. I malarze, żołnierze i figlarze. No naprawdę. Dobrze, w takim razie mamy pierwszą nowość, proszę państwa, i to będą brzmienia. Nowe brzmienia, choć artysta to już klasyk nowych brzmień, taki termin pamiętam w latach 90. został ukuty na takie brzmienia elektroniczne, gdzieś wychodzące z korzenia techno, z hip-hopu i tak dalej, i tak dalej. DJ Shadow, bo o nim mowa, wydał właśnie nową płytę. I no, jest to autor legendarnej płyty Introducing z 96 roku. Człowiek, który się przyczynił bardzo mocno do popularyzacji wytwórni Mo Wax, która później zrobiła wielką karierę, ale również jest współautorem płyty pierwszego albumu zespołu Uncle, który też namieszał bardzo dużo na scenie elektronicznej, takiej połączonej troszkę z muzyką rockową. Ta płyta jest znacznie bardziej jednorodna stylistycznie, ale jest moim zdaniem bardzo udana. DJ Shadow, You Played Me. DJ Shadow tym razem postanowił nie zapraszać zbyt wielu gości, właściwie prawie w ogóle ich nie zaprosił. Powiedział, że chciałby się skupić na muzyce, chciałby, żeby słuchacze też od kompozycji nie odciągały wokalne gwiazdy, tak, osobowości i tak dalej, żeby można było słuchać samej muzyki. Myślę, że wyszło mu naprawdę całkiem dobrze. No, podoba mi się. A jestem bardzo ciekaw, jak państwu przypadnie do gustu to nagranie z pierwszej płyty wydane w 80 roku legendarnego Bauhausu. Bauhausu, który jeszcze nie był tak kombinowany, tak piękny, tak gotycki, tak majestatyczny. W ogóle jeszcze chyba wtedy określenie rok gotycki nie istniało. Ale na pewno bardzo ciekawy miksik takiego glamu, post-punka, zimnej fali. No po prostu Murphy w fajnej, surowej, męskiej ekipie Dark Entries, ciemne wejścia z pierwszej płyty grupy Bauhaus. Time. czasem ten gatunek muzyki okrzyknięto rokiem gotyckim. Nie wiem do końca, czy Bauhaus i Peter Murphy bardzo to lubili, ale mówiąc nomenklaturą mediów społecznościowych. Natomiast te flagowe dzieła na czele z Mask, The Sky's Gone Out i Burning From The Inside były dopiero przed nimi. Ale głos był ten sam, gitarka ta sama. Dodali fundamenty, to były fundamenty po prostu. Pięknie. A teraz nagranie, które popłynie, dlatego że zazdroszczę strasznie Markowi, który jedzie na Sistersów na Sound Edit do łódzkiej wytwórni. To już za chwilę. Kiedy to jest? Już dosłownie Nie będzie. Jak tak można? I troszeczkę tym kluczem bauhausowym, bo znowu będzie surowizna. Tym razem 3 lata później, w 83 powstało to nagranie, które później znacznie, z 10 lat później pojawiło się na składance Some Girl Wonder by Mistake i otwierało w ogóle tę składankę. Natomiast no, niewątpliwie jest to Sisters taki jeszcze bez niuansów. Na ostro, na maksa. Alice, niech zabrzmi. Thank you. podobnie jak przed chwilą w przypadku Bauhaus, tu jeszcze kształtował się styl późniejszych klasyków gothic rocka. Słychać tę surowiznę bardzo mocno, a już za kilka dni Sistersi, tak jak Rafał przed chwilą powiedział, na festiwalu Sound Edit w Łodzi, w klubie Wytwórnia, ale tam również, jako się rzekło, płyta Black Celebration została wywołana przez nas. Pojawi się Brian Griffin, czyli autor oprawy graficznej zdjęć i całej sesji towarzyszącej płycie Black Celebration właśnie z 1986 roku. Mhm. Pojawi się album, pojawi się oczywiście on we własnej osobie. Będzie też specjalne spotkanie z nim w klubie Wytwórnia w sobotę o godzinie 16, o ile pamięć mnie nie myli. Bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe wydarzenie. Łatwiej się będzie dostać na pewno na to spotkanie niż na koncert. Niestety jest już bardzo dawno wyprzedane. No dobra, ale skoro mówisz o surowiźnie, to co Sisters czy Bauhaus wiedzą o surowiźnie w porównaniu z tymi, którzy zagrają teraz? KSU! Teraz poszli. Znaczy w ogóle... Panie Boże, nie jedź pod prąd. Zwłaszcza samochodem. Z rejestracją KSU. Natomiast o dziwo Eugeniusz Siczka-Olejarczyk, który ciągle jest częścią KSU, złagodniał bardzo i teraz gra takie nostalgiczno-bieszczackie klimaty, bardzo dużo mniej glanowate niż to nagranie. Nie należymy do fanów KSU, jakoś tak się złożyło, ale uznaliśmy, ale ten utwór... że akurat w trzeciej fali KSU zabrzmieć musi i zabrzmiało. Tup, tup, tup. A na profilu facebookowym trzeciej fali rozgorzała dyskusja na temat coverów, przeróbek, interpretacji. Możemy to nazywać w różny sposób. Się na razie. Jakie pojawiły się, proszę państwa? Otóż Love Song, Cure w wykonaniu kogo? Adele. Na przykład, ja tam proszę. Proszę notuj, bardzo. Notuj. Bardzo. Bruce Springsteen, zespół Cannons. Dobrze, chyba tak mówię, tak jakoś szczerze mówiąc, nie za bardzo kojarzę ten cover, ale obiecuję odrobić lekcję. Ale Adele oczywiście znamy i lubimy. No i oczywiście Soft Cell, Tainted Love. Wspaniały. I faktycznie taki ikoniczny, jeżeli chodzi o lata 80. Ale my graliśmy Soft Cell. Ale nie, akurat nie ten utwór, więc może przyjdzie na niego czas. Mm. Czekamy na kolejne państwa głosy. Profil trzeciej fali na Facebooku. Proszę polubić, proszę zagłosować, proszę opowiedzieć nam o swoich ukochanych coverach. Były trzy literki z Polski, teraz... trzy literki z zupełnie innych rejonów. Z Wielkiej Brytanii, ale co ciekawe, również na literkę K. To jest słynna płyta The White Room. Bill Drummond i Jimmy Cauty ze swojej najpopularniejszej płyty. To są punkowcy, ale na elektronicznej ścieżce już wtedy, na przełomie lat 80. i 90. z syntezatorami. Tak, ale oni wcześniej grali w zespołach gitarowych w świetnej absolutnie kompozycji, która jest z jednej strony oryginalna, ale z drugiej strony bardzo mocno nawiązuje do głównego tematu z twojego ulubionego serialu Miasteczko. To jest twój ulubiony serial, proszę cię. Ja wolę przygody pana Michała. A już myślałem, że go polubiłeś. Jedziemy. Już tyle czasu. The KLF, the Build the Fire. No już, to właśnie już. To jest właśnie ten moment, Marek. Fajne nawet. A ja się zasłuchałem i dlatego... A z tymi KLF-ami to w ogóle jest tyle historii, że Marek Można mi opowiedział, całą, że po prostu... całą audycję poświęcić temu zespołowi. Wyobrażają sobie państwo, że oni spalili żywym ogniem 1 000 000 funtów brytyjskich. Tak, i do dzisiaj nie potrafią nie powiedzieć, dlaczego to się wydarzyło. W przeciwieństwie do Killera, który dał na kinematografię polską, a potem żałował, nie żałują podobno. Nie żałują, to są, tak jak powiedziałem, punkowcy z krwi i kości. Nie słychać zupełnie. Punk to chyba taka bardziej postawa jest, wiesz, a nie styl muzyczny, bo styl muzyczny to po prostu punk rock. Tak. Prawda? I teraz właśnie ci, którzy się niewątpliwie wywodzą z tego nurtu, jedni z najbardziej zagorzałych fanów grupy Sex Pistols, już wielokrotnie już o tym mówiliśmy, że na basie tam próbował, nie, na perkusji próbował tam Sid. Suzy and the Banshees, kolejna 11. płyta, tym razem tytuł Rapture. To nagranie otwiera płytę, jest takie wzruszające, ale na Rapture'ze się po prostu tyle podziało. Tam naprawdę to jest podróż międzykontynentalna, niebezpieczna, egzotyczna, czego tam nie ma. Smyczki, dzwonki, wiolonczele, mandoliny, no po prostu się dzieje. Oh, baby, Suzy and the Banshees. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.